أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ابن قيم الجوزية رحمه الله كتابنا اسمه الفوائد faydalar idi. Buna başladık. Bugün dördüncü dersimiz. Biz devamlı diyoruz ki kitap okuyun, kitap okuyun. Mesela Müslümanlara devamlı kitap okumayı nasihat ediyoruz. Kitap okumanın gerekçelerinin birçok gerekçesi vardır. Çünkü birçok faydası vardır. İşte zihni açar, bakış açısını açar, insanın derinlikli düşünmesini açar, hayata, olaya birçok cepheden bakmasına vesile olur. Kitap okumanın faydalarından bir tanesi de her bir kitap Kur'an'ın tefsiridir. Tefsir dediğimiz zaman biz şunu anlarız genelde. İşte İbn-i Kesir tefsiri, Kur'an'ı baştan sona kadar tefsir ediyor. İşte Bagavi tefsiri, Kurtubi tefsiri, Fizlal Kur'an gibi tefsir çalışmalarını anlarız. Ama her bir kitap Kur'an'ın bir tefsiridir. Yazar kitabına seçtiği konuyu Kur'an'ın ayetlerinden sana anlatıyor. Dolayısıyla sen o konuyu ayetlerle öğreniyorsun. Sen o konuyu ne yapıyorsun? Ayetler ışığında öğreniyorsun. Dolayısıyla sen ayetleri öğreniyorsun. İşte sabah, bugün cuma günü değil mi? Sabah namazından sonra yaptığımız derste Kaf suresinin ilk baştaki ayetleri yavaş yavaş zihnimizde açılmaya başlamıştı. Kaf suresinin tefsirine başladı İbn-i Kayyım. 40. sayfaya kadar da bunu yapacak dedik. Zaten bu bölüm bittiği zaman Kaf suresi böyle çok daha zihninizde biraz daha berraklaşacak. Mesela ilk o sabah ne gördük biz? Ne demişlerdi? اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلْكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ demişti. Değil mi ayette? Bu müşriklerin sözüydü. Müşrikler yeniden dirilişi inkar ediyorlardı. Müşrikler yeniden dirilmeyi inkar ediyorlardı. Ve zelke racun ba'id. Bu çok uzak bir ihtimal diyorlardı. Çünkü akli olarak düşündükleri zaman yani toprakla birleşiyorsun artık. Yani bir insanı bir belli bir bölgeye yerleştirin, oraya gömün. Aradan 50 yıl sonra, 20 yıl sonra veya 10 yıl sonra bilemiyorum. Orayı açın. Kemikten başka hiçbir şey göremezsiniz. Kemikler un ufak olmuştur zaten. Onun haricinde insanın cesedine dair ne varsa toprakla iç içe girmiştir. Artık toprak olmuştur yani değil mi? Artık ne olmuştur? Toprak olmuştur. O topraktan o insanın süzülüp çıkartılması yani akli olarak pek mümkün görünmüyor. İşte bundan dolayı da müşrikler bunu inkar ediyorlar. Şimdi biz başka neyi gördük orada? Müşrikler yaratılışı, ilk yaratılışı inkar etmiyorlardı. Müşrikler ilk yaratılışı ne yapmıyorlar? İnkar etmiyorlar. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette yeniden dirilişin delili ilk yaratılış olarak geliyor dedik. Arkasından neyi gördük? Mesela dördüncü ayetin manası biraz daha bize açıldı. Neydi dördüncü ayet? قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْعَرْضُ مِنْهُمْ Biz yeryüzü arzdan, arzın onlardan neyi eksilttiğini çok iyi biliyoruz diyordu. Yani Allah subhanehu ve teala tamam siz bunu zelke racun ba'id uzak bir ihtimal görüyorsunuz ama biz toprağa sizin hangi bölümünüzün toprağın neresine karıştı, toprak ne kadarınız toprak oldu, ne kadarınız toprak olmadı biz bunu çok iyi biliyoruz. Biz bunu çok iyi biliyoruz diyordu. Velhasıl kelam kitabı okudukça veya herhangi bir kitap okudukça ne oluyor? Kur'an biraz daha önümüze açılıyor. Kur'an'ı anlamanın en güzel yollarından bir tanesi ise iyi kitap seçmek ve bolca okumaktır diyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi farklı bir konuya yine aynen devam edecek. Zaten Kaf suresinin tefsirine. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُقَرِّعُ الْمَعَادَ بِذِكْرِ كَمَالِ عِلْمِهِ وَكَمَالِ قُدْرَتِهِ وَكَمَالِ حِكْمَتِهِ Üç tane esas. Evet. Burası satır başı olması gerekiyor. Mütercimler satır başı yapmamışlar. Siz de diyeceksiniz hocam mütercimler amma şey yaptın. Ama yani çok kötü olmuş. Çok kötü bir çalışma olmuş. Yani İbn-i Kayyım hesabını kıyamet gününde onlardan sorar yani. Bu çok kötü bir çalışma olmuş. Konunun nerede bittiği belli değil. Nerede başladığı belli değil. Bir önceki konuyla bir sonraki konunun ilişkisine dair çok ciddi anlamda zorlanıyorsunuz. Yani çok kötü olmuş. Nereden başlıyoruz? 25. sayfada diriltilmeyi inkar edilen şüpheler var. Gördün mü? Onun bir üstünde bir paragraf var. diriltilmeyi inkar edenin şüphelerin hepsi üç kısımda dönüp dolaşmaktadır diyor. Onun bir üstündeki cümle Allahu Teala diye başlıyor. İşte o cümle. Allahu Teala diye başlayan cümle. Burası satır başı olması lazım. Burası yeni bir konu. Hatta başlık buraya atılması lazım. Başlığı ne yapılması lazım? Buraya atılması lazım. Bizim eski kitaplarda pek başlık olmaz arkadaşlar. Alim baştan başlar sonuna kadar yazar gider. Belki araya bir fasıl filan der o kadar. Belki böyle bir şeyler söyler o kadar. Pek başlık olmaz bizim eski kitaplarda. Başlıklar genelde mütercimler veya yayıncılar tarafından eklenir. Veya tahkik, o kitabı tahkik edenler tarafından eklenir. Burada işte başlık burada olması lazım. Ne diyor? Allahu Teala iyi dikkat edin. Yeniden diriltilme konusunu noksansız ilmi, kudreti ve hikmetiyle takdir etmekte ortaya koymaktadır. Kaç vasıf saydı? Yeniden diriliş Kur'an-ı Kerim'de ortaya konulurken üç şekilde ortaya konuluyor. Bir ilim, iki kudret, üç hikmet. Bak o kadar önemli bir cümle ki Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilmeyi ki en önemli şey budur. İtikadın doğru duruyorlar değil mi? Kıbleye doğru duruyorlar. Tamam. İtikadın, İslam itikadının en önemli esası ahiret gününe imandır. Önce bunu bilelim. Ahiret gününe iman arttıkça kalpteki iman ve amel artar, ameller düzelir. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de veya sünnette birçok amel ahiret gününe imana bağlanmıştır. Etiyullaha ve etiyurrasul ve ulul emri minkum fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilallahi ve rasul in kuntum tu'minun billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ihtilaf ettiğiniz hususları Allah ve Resulüne götürün. Allah ve Resulüne götürmemizin gerekçesine ahiret gününe imandır. Mesela men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Hayır konuşmak ya da susmanın gerekçesi nedir? Ahiret gününe iman. Ahiret gününe iman, yeniden diriltileceğimiz o güne iman, imanın esaslarıdır. Tevhidin en önemli esasıdır. Ve ben şunu da söyleyeyim, İslam dininin ispatı noktasında en önemli esaslardan bir tanesi de budur. Ahiret gününe imandır. Zira İslam'ın dışında ahiret gününü kabul etmeyen, yeniden dirilişi kabul etmeyen bütün dinlere göre insan bir boşluktadır. İnsan nedir? Bir boşluktadır. Sadece yeniden diriliş değil. Bazıları yeniden dirilişi kabul edebilir. Hesap ve ceza bile insanı o boşluktan kurtarıyor. Çünkü dünyevi ahkam olarak haklar birbirine tam olarak ne yapılamıyor? Teslim edilemiyor. İslam hukuku bile dünya ahkamı açısından hakların birbirine tam olarak teslim etmesine çözüm bulamıyor. İslam hukuku bile çözüm bulamıyor. Bu çözümü ahiret gününde buluyor. Anladınız mı bu cümlemi? Bence anlamadınız. Ne anladınız? Var mı bu cümlemi anlayan? Evet. Yani İslam şeriatı bile bazı haklardan hakları tam uygulayamadığı için ahirette... Tabii. Dünyevi ahkam açısından bir adam 100 kişi öldürse bu adama ne uygulanır? Ha? Kısas uygulanır. Bir kere öldürür. 100 kişiyi öldüremez. Tamam mı? Bir kere öldürür. 100 kere öldürmüştür karşılığında bir kere. Bunun karşılığı kıyamet günündedir. Hesap ve ceza işte. Bundan dolayı ahiret gününe iman üzerinde çokça durmanız gerekiyor. Ahiret gününe iman ile ilgili ayetlerin üzerinde çokça tefekkür etmemiz lazım. Ahiret gününe imanı Kur'an-ı Kerim nasıl ortaya koyuyor? Yeniden diriliş nasıl ortaya koyuyor? Bunu çok iyi oturtmamız lazım. Bu hem bizim kendi nefsimiz adına, kendi nefsimiz adına, amellerimizi düzeltme adına oldukça önemli bir çalışma olur. Ahiret gününü nasıl ispat ediyor? Yeniden dirilişi nasıl ispat ediyor? Hesap ve cezayı nasıl ispat ediyor? Bununla ilgili okumalar yaparsanız faydalı olur. Hem amellerinizi düzeltmek açısından bu güzel bir şey olur. Hem de özellikle şu materyalist dünyada, inkarcıların inkarının gün geçtikçe arttığı dünyada, onların dinlerinin ne kadar batıl olduğunu, İslam hukuk sistemini ve İslam dininin ne kadar kamil, ne kadar mükemmel olduğunu anlayıp bu dine sarılmanız daha güçlü olur diyoruz. Şimdi tekrar ediyoruz. Altını tek tek çiziyorsunuz bunların. Diyor ki bakın, neyin altını çiziyorsunuz? İlim kelimesinin, kudret kelimesinin ve hikmet kelimesinin altını çiziyorsunuz. İlim, kudret ve hikmet. Allah Subhanehu ve Teala kitabında yeniden dirilişi üç şey ile ispat ediyor. Bir ilmiyle, iki kudretiyle, üç hikmetiyle. Üç hikmetiyle, evet. Huve subhanehu yukarrul me'ade, yeniden dönüşü Allah subhanehu ve teala takrir ediyor. Bi zikri kemal ilmihi, mükemmel ilmiyle, sabah ilmin mükemmelliği konusunda bilgi verdik. Allah subhanehu ve teala'nın sıfatlarında tenzih ne demek, onun hakkında kısaca bir şey söyledik. Ve kemal kudretihi, kudretiyle, mükemmel kudretiyle, ve kemal hikmetihi, ve mükemmel hikmetiyle ortaya koyuyor. Şimdi diyor ki buradan sonra şimdi, niçin böyle? Çünkü inkar edenlerin bütün şüpheler üç esasa dayanıyor. Yeniden dirilişi inkar edenler, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman veya bizzat vakaya baktığımız zaman yeniden dirilişi inkar edenler üç sebepten dolayı inkar ediyorlar. Onlardan bir tane inkarlarının sebebi şudur. Şimdi orada diriltmeyi inkar edenlerin şüpheleri diye başlık atmış. İşte bu başlık yukarıda olacak. Allah-u Teala yeni baştan diriltme konusunda orada olması lazım. Aslında bu dersleri böyle şey yapılacak, bitirilecek. Her dersten sonra o bölüm güzelce tercüme edilecek. Ben zaten burada tercüme ediyorum. Bazı dipnotlarla bu kitap çok güzel bir hale getirilebilir. Çok da uzun bir çalışma olur. Evet. Ama güzel bir çalışma olur yani. Bu diriltmeyi inkar edilen şüpheler bu üst kısımda olacak. Zannedersem bunu da şey yapmış, yayıncı eklemiş buraya veya mütercim eklemiş. Peki neymiş bu şüpheler? İhtilatu eczaihim bi eczail arda ala veccin la yetemeyiz. Temeyyüz, ayrıştıramayacak şekilde insanın cüzlerinin arzın cüzleriyle birbirine karışması. Bundan dolayı inkar ediyorlar yeniden dirilmeyi. Yani insan arza karıştığı zaman, toprağa karıştığı zaman insanın bütün cüzleriyle toprağın bütün cüzleri ne yapıyor? Birbirine karışıyor. Ve bunu ayırt etmek mümkün olmuyor. Gerçekten de öyle yani. Şu an mesela toprak olduktan sonra ayırt etmek mümkün değil ki. Ne oldu? Toprak olduktan sonra ayırt etmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Birinci şüpheleri buymuş. Hiçbir şahıs, bir de insanlar birbirine karıştırıldığı zaman böyle toplu mezarlar oluyor, gömülüyorsun falan değil mi? İnsanlar da birbirine karışıyor. Toprak, insan, beden, bir insanın bütün uzuvları, bütün parçalarıyla diğerleri hepsi birbirine karışıyor. Bundan dolayı bunu inkar diyorlar. İkinci inkar sebeplerinin, inkarlarının ikinci sebebi ise ennel kudrate la tetaallaku bihi. Allah subhanehu ve teala'nın güç ve kuvvet sahibi olmasının bu konuyla bir ilgisi yoktur. Çünkü onu müstahil görüyorlar. Ne demek müstahil? İmkansız. Yani imkansız bir şey. Mesela nedir? Allah subhanehu ve teala kendisinin, müstahil dediğim sadece şudur, tam anlayın diye ben söyleyeyim. Ne örnek verelim? Allah subhanehu ve teala kendisinden daha büyük bir taş yaratabilir mi, yaratamaz mı? Müstahildir bu. İmkansız dediğimiz hadise şey değil yani, bizim dilimizdeki imkansız değil. Mesela benim 250 kiloyu kaldırmam imkansız. Müstahil dediğimiz hadise bu değil. Şeydeki, lügattaki. Yani Allah'ın güç kuvvet sahibi olmasının bu konuyla bir ilgisi yoktur. Bu müstahildir çünkü. İkinci sebepleri bu. Üçüncü gerekçeler ise onlar şöyle diyorlar. Bakın bu da değişik bir gerekçe. Es-salisu enne zâlike emrun la faydete fî. İnsanlar, bu kadar insanı yeniden diriltmenin hiçbir faydası yoktur ki diyorlar. Yani bu kadar insanı yarat, dünyaya gönder, ölsünler, toprak olsunlar, sonra hepsini yeniden yarat. Bunun hiçbir faydası yoktur. Ve innemel hikmetu iktadet devame hazen nev'i. Hazen nev'il insaniyi. Şeyen ba'de şeyin haza ebeda, hakeza ebeda. Asıl hikmet şudur diyorlar. İnsan neslinin devam etmesidir. Asıl hikmet nedir? İnsan neslinin devam etmesidir. Allah subhanahu teala yeryüzünü yarattı. Mükemmel bir alem var. Bu alemin boşa gitmemesi gerekiyor. Bu alemin ve bu alem tamamen insan menheçli, insan mebde, yani insan esaslı yaratılmıştır. Yani bu alem insan esaslı yaratılmıştır. İnsanın var olabilmesi için yaratılmıştır. İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için yaratılmıştır. Alemin, daha doğrusu İnsanın güneşe, dünyanın güneşe uzaklığı, güneşin insana zarar vermemesi içindir. Burada ne çıkartıyoruz? Dünya ile güneşin arasındaki mesafe insana göre ayarlanmıştır. Gece ve gündüzün varlığının sebebi nedir? Gece dinlenmek, gündüz maişet, geçim için uğraşmak, didinmektir. Gece ve gündüz ne üzerine yaratılmıştır? İnsan esaslı yaratılmıştır. İnsana göre yaratılmıştır. Su insana göre yaratılmış. Mesela su diye bir şey olmasaydı insan nesli olur muydu? İnsan nesli olmazdı değil mi? Su diye bir şey su olmasaydı. İnsanın zaten dörtte üçü su. İnsan suya devamlı ihtiyaç hissediyor. Allah subhanahu teala suyu var etmeseydi ne olacaktı? Mesela yağmur olmasaydı insan nesli devam eder miydi? Etmezdi. Yağmur olmasa insan nesli devam etmezdi. İşte oksijen olmasa insan nesli devam etmezdi. Tüm alemin yaratılmasında esas gaye insandır. Şimdi tüm alemi yerle bir edip, yaratılmış bu kadar insanı öldürüp, sonra tekrar yaratmanın hiçbir faydası yoktur. Asıl hikmet diyorlar, bu neslin devam etmesi gerekir. Yani sonlu, yani dünyanın sonunun olmaması ve böylece de yeniden dirilişin olmaması gerekiyor. Küllemâ mâte cîlun, halefehu cîlun âhar. Ne zaman ki bir nesil yok oldu, gitti, yerine yeni bir nesil gelmesi gerekir. Fe'emma en yumiten nev'al insaniye kullahu, insan neslinin tamamen yok olması, thumme yuhyihu ba'de zalik, sonra da diriltilmesi, fela hikmete fi zalik. Bunda hiçbir hikmet yoktur ki diyorlar. Bunda ne yoktur? Hiçbir hikmet yoktur diyorlar. Bunlar inkarcıların yeniden dirilmeyi, yeniden yaratılmayı, yeniden dirilişi, hesap ve cezayı inkar eden inkarcıların şüphelerinin kısa bir özeti diyebiliriz. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunlara nasıl cevap verecek? Oraya bakacağız. Kur'an-ı Kerim bunlara nasıl cevap verecek? Size nasıl cevap verecek? İşte biraz önce söylediğimiz üç esaslı cevap verecek. İlim, kudret ve hikmet. Ha, şimdi anlıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi neyi anlıyoruz biliyor musunuz? Mekki sureleri okurken Allah'ın sıfatları ağırlıklı ayetlerin olmasının hikmetini anlıyoruz. Allah'ın alim olmasının, habir olmasının, hakim olmasının, kadir olmasının, defalarca ama defalarca vurgulanmasının hikmetlerden bir tanesi işte bu şüphelerin giderilmesidir. Mekki surelere baktığımız zaman وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ Alimul Hakim, böyle birçok ayet vardır değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarına vurgu yapan birçok ayet vardır Mekki surelerde. Mekki surelerde Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatlarına bu denli yüksek derecede vurgu yapılmasının en temel illeti, en temel hikmeti, en temel gerekçesi işte inkar edenlerin, inkarcıların kalplerindeki şüphelerin tamamen giderilmesi, müminlerin imanı da artmasıdır. Onlar dediler ki niçin dirilsin ki bu, yani insan toprak olacak, yok olacak, gidecek. Bunda bir hikmet yoktur ve bu müstahildir. Yani bu kudretle falan bir alakası yoktur dediler. Fecaet berahinul me'ad fil Kur'an mebniyeten ala thalaset usul. İşte önce burada ne yaptı? Üç maddede şüpheleri getirdi. Arkasından Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra dirilmenin delilleri 3 ana maddede toplanmıştır dedi. 3 ana maddede toplanmıştır dedi. Neymiş bunlar? Bunlara bakıyoruz. Birincisi iyi dikkat edin. Tabii şunu da söyleyeyim. Bu konuyla ilgili ayet çok arkadaşlar. İbn-i Kayyim sadece birkaç ayet getiriyor. Takriru kemali ilmin Rabbi Subhanahu Teala. Nasıl tercüme etmişler? Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmin eksiksiz oluşunun takrir edilmesi, karar kılınması, yani bunun vurgulanması, bunun üzerine durulması. Allah Subhanahu ve Teala kitabında birçok yerde, iyi dikkat edin buraya, birçok yerde mükemmel ilmine vurgu yapmakla beraber yeniden diriliş konusunda özellikle ayetlere bakın. Mesela böyle ayetleri çıkartabilirsiniz. Ben her ders size bir konu söylüyorum. Allah'a hamdolsun sözlerim karşılık da buluyor. Ben şu konuya çalışıyorum, ben bu konuyu yapacağım diyenler oluyor Allah'a hamdolsun. Geçen derste Kur'an-ı Kerim'de işitme, görme ve akletme konusunu inceleyebilirsiniz demiştim. Şimdi de burada Kur'an-ı Kerim'de yeniden diriliş ile ilgili ayetleri çıkartıp Bu ayetler hangi açıdan yeniden dirilişi inkar edenlere cevap veriyor? Bunları çıkartabilirsiniz. Birincisi neymiş? Allah Subhanahu ve Teala'nın ilim sıfatıyla cevap veriyor. Neyle cevap veriyor? Şüpheleri ilim sıfatıyla gideriyor. Okuyoruz ayeti. Dediler ki: "Men yuhil izame ve hiye ramim." Kemik olduktan, toprak olduktan sonra onları kim çıkartacak? Kim dirilecek? "Kul yuhiha." Onları diriltecektir. "Ellezî enşa'aha evvel merre." Onu ilk yaratan diriltecektir. Şimdi konumuzun delilimiz burası değil. Burası sabahki konuya delil. Burası neye delil? Hangi açıdan delil? Var mı hatırlayan? Tamam, sabahki konuya hangi açıdan delil? Yeniden dirilişe. Evet. Hangi açıdan? Yeniden dirilişe delil, evet. Müşrikler sormuştu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar öldükten sonra tekrar mı dirilecek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermişti. İlk yaratan tekrar, evet, kadirdir. Çünkü onlar yaratma gerçeğini kabul ediyorlardı. Onlar yaratma gerçeğini kabul ediyorlardı. Ayetin okuduğumuz bu kısmı şu anki konumuza delil değil daha. Mesela geçenlerde bizim dersleri dinleyen bir arkadaş, mevdu'ul istişat ne demek? Olayın vahiyle ilgili. Yani bağlanma alakalı olan kısım. Nasıl bir tercüme bu ya? O tercümeyi de tercüme etmek gerekiyor. Aleykümselam. Hocam, mevdu'ul istişat dediğimiz ne? Şimdi olay, ben bunu da söyleyeyim. Zaten sadece ders işlemediğimizi, kitap nasıl okunur, neyi nasıl okuyacağımızı onu da öğrenmeye çalışacağız demiştim ben. Şimdi alim bir şey söylüyor, altına ayeti delil getiriyor. Ayetin hangi kısmı o yukarıda söylenilen şeye ile ilgilidir? Anladınız değil mi? Ayetin hangi kısmı yukarıda söylenilen şeyle ilgilidir? Mesela ben Allah Subhanahu ve Teala namaza emretmiştir diyorum. Ayet getiriyorum. Ey iman edenler, namaz kılın, zekat verin, kurtuluşa eresiniz. Hangi kısmı ey iman edenler kısmı benim sözümle ilgili mi? Değil. Zekat verin kısmı benim sözümle ilgili mi? Değil. Kurtuluşa erin kısmı benim sözümle ilgili mi? Değil. Ben ne dedim? Namaza Allah'ın namaza emrettiğini söyledim. Namaz kılın kısmı benim sözümle delildir. İşte konunun delille bağlamı ya da mevdu'l istişhad dediğimiz ayetin delil getirilen noktası. Ha, şimdi İbn-i Kayyım ne dedi? Allah Subhanahu ve Teala dediği yeniden dirilişi inkar edenlere cevap verirken bir ilim sıfatıyla cevap verdi. Neyle cevap verdi? İlim sıfatıyla. Tekrar okuyoruz ayeti. Türkçesinden okuyalım. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Men yuhil izame ve hiye ramim. Çürüdüğü halde bu kemikleri kim diriltecek? Ayetin bu kısmının sözümüzle bir ilişkisi var mı? Yok. Devam ediyoruz. Kul yuhiha, onu diriltecek. Ellezî enşâhâ evvele merre. İlk yaratan diriltecektir. Bunun da konumuzla bir ilgisi yok. Şimdi geliyor. Ve huve bi külle halkın alim. O nedir? Her türlü yaratmayı en iyi bilendir. O her türlü yaratmayı en iyi bilendir. Bak, Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilmeyi inkar edenlere yaratma deliliyle cevap veriyor. Yaratma delilini ortaya koyarken de ne diyor? Ve huve bi kulli halqin alim. Yaratmayı en iyi bilendir. Yaratmayı en iyi bilendir. Evet, bu birinci delil Yasin suresinin ayeti. İkinci delil ise Hicr suresi. O kıyamet mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. Muhakkak ki Rabbin hakkıyla yaratan ve en iyi şekilde. İnne rabbeke huvel hallakul alim. Huvel hallakul alim. Bak, yaratma sıfatıyla alim sıfatı bir araya gelmiş. Allah'ın yaratıcılığı ile alim sıfatı bir araya gelmiş. Şimdi siz Kur'an-ı Kerim okurken artık anlayacaksınız. Kur'an-ı Kerim okurken artık şunu anlayacaksınız. Ne anlayacaksınız? Yaratma sıfatıyla alim, ilim sıfatı bir araya geldiyse Mekkeli müşrikler veya yeniden dirilmeyi inkar edenler bunun nasıl olacağını, bu yaratmanın nasıl olacağını, çürümüş, yok olmuş, bitmiş, yani artık toprağa karışmış bir insan, o insanın üzerinden yıllarca geçmiş, orada bir hayvan öldüyse o hayvanın zerreleri de o insana karışmış, başka insanlar da o mekanda öldüyse artık her biri birbirine iyice karışmış. Bunun ayrıştırılması, hem topraktan ayrıştıracaksın, Hem de insanları birbirinden, insanları hayvanlardan, hayvanları insanlardan ayrıştıracaksın. Bu nasıl olur? Hallak el-hallakul alim, yaratmayı en iyi bilenin bilgisiyle olur. Oldu mu? Evet. Yine bununla ilgili bir delil ise yine Kaf suresinin 4. ayetini getiriyor. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْعَرْضُ مِنْهُمْ Biz arzdan onların, arzın onlardan neyi eksilttiğini en iyi şekilde biliyoruz ayetini getiriyor. Bu birincisiydi. İkincisi ise وَالثَّانِ تَقْرِيرُ كَمَالِ قُدْرَتِهِ Allah kudretini ortaya koyuyor. Ne yapıyor? Kudretini dile getiriyor. Kudretini ortaya koyuyor. Şimdi burada da neyi anlayacağız? Artık Kur'an-ı Kerim okurken yaratmayla kudret bir arada zikrediliyorsa demek ki neden dolayı? Müşriklerin ikinci inkarını iptal etmek için, ikinci şüphelerini gidermek için okuyoruz. Yasin 81. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يُخْلَقَ مِثْلَهُمْ Gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmaya kadir olan onun mislini yaratamaz mı? Gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmaya kudreti olan, gökyüzünü yarattı, yeryüzünü yarattı, arzı yarattı, dağları yarattı. Bunu yapan onun bir mislini yaratmaya kadir değil midir? Evet. Ayetin devamı olması lazımdı. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Evet. بَلَا قَادِرِينَ عَلَى اَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ Bu da Kıyamet Suresinin 4. ayeti. Orada Allah subhanahu wa ta'ala elbette biz onun parmak uçlarını bile aynen eskisi gibi yaratmaya muktediriz. Kudret sahibiz diyor. Bakın burada da ne vurgulanıyor? Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudreti. Bir başka ayet. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهُ وَالْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bak Hac suresi 6. ayet bu da. ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهُ وَالْحَقُّ Allah hak olandır. وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتَ O ölüleri diriltendir. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O her şeye kadir olandır. O her şeye kadir olandır. Bak biraz daha açılıyor artık önümüzde ayetler. Allah subhanehu ve teala yeniden diriltmeyi ispat ederken kudret sıfatını dile getiriyor. Evet. Şu ayette Yasin suresinin burada bir yanlışlık var ama hayırlısı inşallah. وَيَجْمَعُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ Şu ayette ikisini de toplamıştır. Evet, ayeti eksik yazmışlar yukarıda. Ben fark etmemişim. Neyse. وَيَجْمَعُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ الْاَمْرَيْنِ Bir ayette her ikisi de vurgulanmış. Birincisi neydi? Allah'ın mükemmel ilmi. İkincisi Allah'ın mükemmel kudreti. Allah subhanehu ve teala yaratmayı delillendirirken mükemmel ilmi ve mükemmel kudreti üzerine kurmuştur. Mükemmel ilmiyle ilgili ayetleri okuduk. Mükemmel kudretiyle ilgili ayetleri okuduk. Diyor ki yazar İbn-i Kayyim el-Cevziye şu ayette ki Yasin suresi 80 ve 81. ayet şu ayette her ikisi de aynı anda vurgulanmıştır. اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ Bak okuyalım ayeti. Gökleri ve yeri yaratmaya muktedir olan, kudreti olan onun benzerini yaratamaz mı? Kudrete değindi değil mi? Devam ediyor ayette. Bela ve huvel hallâgul mubîn, hallâgul alîm. O yaratmayı en iyi bilendir. Şimdi bilgiye yaptı. Allah'ınız değil mi? Ha, o halde yani bu konunun zihninizde daha böyle canlı hale gelmesini istiyorsanız 3-5 tane Mekki sure açın. Hızlı bir şekilde okuyun. Ya da internetten araştırın ölüm, yeniden diriliş ile ilgili ayetler. Bu ayetleri çıkartın. Bununla ilgili ayetlerin hepsi bu noktada birleşiyor. Yani bu da aslında Kur'an'ın icazı ile ilgili çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim ne zaman yeniden dirilişe parmak bassa ya kudret sıfatı ya ilim sıfatından bahsetmiştir. Bu çok güzel bir icazdır. Kur'an'ın i'caz, mucizevi yönlerinden bir tanesi budur. Şimdi üçüncüsü neydi? Var mı hatırlayan? Hikmetiydi. Es-salisu kemalu hikmetihi. Allah'ın hikmetinin mükemmel oluşu ve ma halakna semawati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Ma halaknahuma illa bil hak. Duhan suresi ayeti. Biz onu oyun ve eğleş olsun diye yaratmadık ki oyun ve eğleş hikmete muhaliftir. Öyle değil mi? Hikmet nedir? Kendisinden mutlaka mı mutlaka mükemmel bir faydanın hasıl olduğu şeydir. Mesela hikmetli davran dediğimiz zaman faydası olsun. Yani karşısındakine ne yapsın? Bir faydası olsun, bir boşluk olmasın. Allah subhanehu ve teala diyor ki biz onu oyun ve eğleş olsun diye yaratmadık ki. Beş, hikmetle ilgili de beş şeyden bahsedecek. Hikmetle ilgili beş şeyden. Bir, laib, oyundan bahsedecek. İki, batıl olmaktan bahsedecek. Üç, suda, rastgele olmaktan bahsedecek. Dört, abes, Türkçesine. Beş seva, beş şeyden bahsedecek. Ayetleri okuyalım, belki biraz daha mesele açılır. وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Bu ikinci ayet. Üçüncüsü, اَنْ يَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Bu üçüncü ayet. Üçüncü madde. Dördüncüsü, اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. Bu da dördüncüsü. وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Beşincisi ise, اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً. Eşitlik. Kur'an-ı Kerim yeniden dirilişi beş esas üzerine bina ediyor. Bu beş esas da Allah subhanehu ve teala'nın hikmetine dayanıyor. Buradaki kelimeler nasıl tercüme edilmiş onları anlama adına burada şu meale bir bakayım ben. Burası çünkü biraz şey, önemli bir nokta. Biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları boş yere yaratmadık diyor. Boş yere yaratmadık diyor. Şimdi Allah subhanehu ve teala gökyüzünü yarattı. Yeryüzünü yarattı. İyi dinleyin arkadaşlar. Şimdi neyi anlatacağız biliyor musunuz? Allah subhanehu ve teala'nın hikmeti gereği yeniden diriliş vardır. Konumuz neymiş şimdi? Üçüncü madde. Yeniden dirilişin sebeplerinden bir tanesi neymiş? Allah'ın hikmetiymiş. Allah'ın hikmetiymiş. Bu hikmet kaç maddeye dayanıyormuş? Beş maddeye. Yeniden diriliş olmasa bu beşinden birisi meydana gelir. Ne olur? Beşinden bir tanesi meydana gelir. Anladınız değil mi? Bak tekrar ediyorum. Allah subhanehu ve teala Mekkeli müşriklerin veya diğer inkarcıların, iyi dinleyin, güzel bir konu çünkü, Allah subhanehu ve teala Mekkeli müşriklerin ve diğer inkarcıların yeniden dirilişle ilgili şüphelerini gideriyor. Birinci maddede ilim sıfatıyla gideriyor, onu bitirdik. İkinci maddede kudret sıfatıyla gideriyor, onu bitirdik. Üçüncü madde hikmet sıfatı. Oldu mu? Allah subhanehu ve teala'nın şöyle bir cümle kuruyoruz. Yeniden diriliş Allah'ın hikmetidir. Evet, bak bu güzel bir cümle oldu. Anlaşılması için hem basit hem de güzel bir cümle oldu. Veya bu cümleyi şöyle değiştirebiliyoruz. Allah'ın hikmetinin neticesi olarak yeniden diriliş gerçekleşecektir. Allah'ın hikmetinin tecellisi, neticesi olarak yeniden diriliş gerçekleşecektir. Oldu mu? Peki hocam bu hikmet nedir? Bu hikmeti bize bir say. Beş tane hikmet vardır burada. Kaç tane hikmet varmış? Beş tane hikmet. Birincisi, yeniden diriliş olmasaydı gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışı, evrenin yaratılışı, kainatın yaratılışı, bu kadar mükemmel bir sistemin yaratılışı boş yere olmuş olurdu. Oldu mu? Birincisi buymuş. Bunun delili de Duhan suresinin 38. ayeti. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ. Öyle değil mi ayet? Yanlış okumadın değil mi? Nasıl 5 yazıyor? Oyun ve eğlence. Nerede 5 yazıyor? Duhan 5'te yok değil mi? Yanlış mı? Yanlış yazmış orada. Orada yanlış yazmış değil mi? Kitabın her tarafı yanlış. Ayet numaralı da yanlışmış bak. Evet. Yani Allah subhanahu teala yardımcımız olsun, bir şey demek istemiyorum. Şimdi tekrar ediyoruz. Cümle girdi araya, şey yaptı. Allah subhanehu ve teala'nın hikmeti gereği yeniden diriliş gerçekleşecektir. Bak burayı iyi anlayın. Çünkü insanlar yeniden dirilişi inkar ediyorlar ya. Burası çok önemli. Ve burası çok akli deliller yani. Allah'ın hikmeti gereği yeniden diriliş gerçekleşecektir. Bu yeniden diriliş ile ilgili hikmet 5 esasa mebnidir. Bunlardan bir tanesi Duhan suresi ayetidir. Allah subhanahu teala gökyüzünü ve yeryüzünü, gökleri ve yeri boş. Boş yere yaratmamıştır. Eğer yeniden diriliş olmasa bu mükemmel evrenin yaratılışı boş yere olmuş olurdu. Biraz önce söyledik. Evren tamamen neyin üzerine mebni kılınmıştır? İnsan üzerine mebni kılınmıştır. Oksijen, güneş, ay, yıldızlar, gece, gündüz, hayvanlar. Hayvanların etinin lezzetli olması öyle değil mi? Lezzetsiz böyle leş gibi bir şey olsaydı. Mesela koyun. Leş gibi bir şey olsa hiçbir şeyden faydalanamaz. Hiçbir faydası olmaz yani. Diğer etini yemediğimiz birçok eti yenilmeyen, eti yenilemeyecek derecede birçok hayvan var mesela. Hepsi öyle olsaydı. Ya da hayvanlar insanlardan daha güçlü olsaydı. İnsan nesli devam edebilir miydi? Yani insanın hayvana hükmetmesi mümkün olmasaydı ama hayvanın insana hükmetmesi mümkün olsaydı, hayvan tuttu insanı tutup yese, boğazlasa filan insan nesli kalmazdı. Tüm alemin yaratılmasındaki esas gaye neydi? İnsanoğluydu. Şimdi yeniden diriliş yoksa öldü gitti değil mi? Ne oldu? Bitti. Hiçbir gaye yok, hiçbir amaç yok, hiçbir hedef yok. Bu kadar mükemmellik yok olup gidiyor. Birincisi budur. İkincisi وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. Biz göğü, yeri ve her ikisinde bulunanları, bu da batıl. Yani batıl kelimesini nasıl tercüme edelim ki? Bilmiyorum ki, bakalım, anlatabilmem için buna bakmam lazım benim. Saat suresi diyor. Bu mütercim nasıl tercüme etmiş? Tercümesine güvendiğim bir mütercim. Hiçbir kelimeye ben eş anlam vermiyorum diyor. Evet. Saat suresi 27. Biz göğü ve yeri ve bu ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık. Bu da aynı manayı vermiş. Yanlış işte mana. Batıl olsun diye yaratmadık diyor. Yani gerçekliğin dışında bir boşluk olsun diye yaratmadık. Bu da anlatamıyoruz ama nasıl anlatacağımı da bilemiyorum. Şimdi birincisinde oyun olsun diye. Yani eyleş olsun diye boş yere. Bu da batıl. Hakkın karşısında yani doğruluğun ve gerçekliğin dışında yalan yere veya boş yere veya amaçsız ve gayesiz yere yaratmadık diyor. Bu da ikinci hikmet. Eğer yeniden diriliş olmasaydı, insanlar yeniden diriltilmeseydi, gökyüzü, yeryüzü gerçekliğin dışında bir sebeple yaratılmış olurdu. Hiçbir manası olmazdı. Üçüncü ayet efe hasibtum ennemâ halaknâkum abethâ ve ennekum ileynâ lâ turca'ûn. Bu da Mü'minun suresi 110. Evet. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi zannettiniz? Su da kelimesi geçiyor. Hiçbir manası olmayan, hiçbir amacı olmayan, hiçbir gayesi olmayan, hiçbir hedefi olmayan bir yaratılıştır. Siz bunu mu zannediyorsunuz? Biz sizi hiçbir gayesi olmaksızın mı yarattık zannediyorsunuz? Biz sizi hiçbir hedefi olmaksızın mı yarattık zannediyorsunuz? Biz sizi hiçbir amacı olmaksızın mı yarattık? Boş yere, hiçbir amaca, hiçbir gayeye mebni olmaksızın mı yarattık zannediyorsunuz? Eğer evren yeniden diriliş olmasaydı bu mükemmel evren amaçsız, gayesiz, boş, batıl bir esas üzerine yaratılmış olurdu. Evrenin var olması sadece boş, hiçbir manası yok. Öyle değil mi? Yeniden diriliş olmasa hiçbir manası olmayacak idi. Bu da bir başka husus. Evet. Bu da dördüncüsüydü. Beşincisi ise bu da çok önemli. Bu anlayabileceğimiz bir nokta. Ben bundan sonraki derste buradaki kelimeleri nasıl ifade edebileceğimi tekrar düşünüp bundan sonraki derste buradan başlayayım inşallah. Bu beş esastan, hikmetin beş sebebi. Hikmetin üzerine kuruldu beş esas diyelim. Bu beş esası en güzel haliyle nasıl ortaya koyacağımıza başka başka kaynaklardan çalışarak bakalım inşallah. Çünkü burası çok önemli. Beşinci esas ise eşitlik ilkesi. Nedir? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اِشْتِرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَجَعْلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ. Yoksa kötülük yapanlarla salih amel işleyenleri eşit mi olduğunu zannediyorlar? Eğer yeniden diriliş olmasa dünyanın en mükemmel adamıyla dünyanın en kötü adamı eşit olmuş oluyor değil mi? Her ikisinde bekleyen son ne? Ölüm bitti ve yok oluş. Ne kadar absürt bir düşünce değil mi? İnsanın yani Müslümanın fıtratını sağlam bir fıtrat üzerinde tutan en önemli esaslardan birisi budur işte arkadaşlar. Efendim her şeye ters. Bu beşinci hikmet çok önemli bir hikmet. Başımıza birçok sıkıntı geliyor. Başımıza birçok bela geliyor. Birçok musibetle karşı karşıya kalıyoruz. Haksızlıklara uğruyoruz. Şu oluyor veya bu oluyor. Birçok şey oluyor. Öyle değil mi? Ama biz fıtratımızı, daha doğrusu güncel ifadeyle psikolojimizi neyle düzeltiyoruz? Neyle düzeltmeye çalışıyoruz? Yeniden dirilişe imanla düzeltiyoruz. Nasıl olsa biz hakkımızı alacağız. Nasıl olsa Allah görüyor. Nasıl olsa Allah işitiyor. Nasıl olsa Allah biliyor. Öyle değil mi? Ha, bu bizi rahatlatıyor. Yeniden dirilişi kabul etmediğin an sana yapılan en büyük kötülüğün sahibiyle sen en mükemmel insan eşitsin. İkiniz de bekleyen nedir? Yok oluştur. Senin de bekleyen yok oluş, onu da bekleyen yok oluş. Bu kesinlikle bir değildir diyor. Evet, son cümleyi de okuyalım. Vaktimiz geldi, bitirelim inşallah. Ve lehaza kenes sevap, doğru olan şudur. Ennel ma'ade ma'lumun bil akli ma'aşşir'i diyor İbn-i Kayyım. Buraya bir şerh koymamız gerekiyor. İbn-i Kayyım diyor ki işte tüm bu sebeplerden dolayı yeniden diriliş hem şer'i esaslara göre sabittir hem de akla göre sabittir diyor. Neye göre sabittir? Akla göre sabittir. Tekrar ediyoruz cümleyi, nasıl tercüme etmişler. Bundan dolayı doğru olan şudur ki öldükten sonra dirilme konusu meşru olmakla beraber akılla da bilinebilecek bir husustur. Böyle tercüme etmişler. Ama ben tam olarak bundan dolayı doğrusu şudur ki yeniden diriliş şer'i naslarla sabit olduğu gibi akılla da sabittir. Akılla da nedir? Sabittir diyor. Ve bu burayla ilgili bir şey söyleyeceğiz. Metni bitirelim. Aynı zamanda Allah Subhanahu ve Teala'nın Rabliğinin eksiksizliği, Rab oluşunun eksiksizliği, onun isim ve sıfatlarının eksiksizliği bu hakikati gerektirmekte ortaya koymaktadır. Bu konu inkarcıların Allah hakkında uydurdukları sözlerden de Allah'ın münezzeh olduğunu ortaya koymaktadır. Tıpkı onun kemalinin diğer ayıp ve kusurlardan münezzeh olduğu gibi. Arkadaşlar hatırlıyorsanız başta dedik ki وَقَدْ جَمَعَتْ هَذ۪ي سُورَةً مِنْ اُسُولِ الْا۪يمَانِ مَا يَكْف۪ي وَيَشْف۪ي dedik. Devam ettik. Bu sure neredeydi orası? Evet. اِثْبَاتُ صِفَاتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ وَتَنْزِيهَهُ عَمَّا يُضَادُ كَمَالَهُ مِنَ النَّقَيْسِ وَالْعُيُوبِ. Dedik ki bu sure Allah'ın sıfatlarının mükemmel oluşuna delalet ediyor. Bununla birlikte bu sure Allah'ın sıfatlarının nesine delalet ediyor? Mükemmelliğine delalet ediyor. Bu sıfatlarda hiçbir kusur yoktur. Bu sıfatlarda hiçbir ayıp yoktur. Bu sure bunu ortaya koyuyor dedik. İşte sureyi okuduğunuz zaman belki bunu göremeyebilirsiniz. Sureyi zahiren okuduğunuz zaman bu ifadeyi göremeyebilirsiniz. Yani bu manayı göremeyebilirsiniz. Ama Allah subhanehu ve teala bu surede dikkat, yeniden dirilişi ispat ederek sıfatlarının mükemmelliğine, sıfatlarının kusursuzluğuna, sıfatlarının noksan ve ayıptan uzak olduğuna işaret ediyor. Tekrar ediyoruz. Allah subhanehu ve teala bu surede, Allah subhanehu ve teala Kaf suresinde yeniden dirilişi ispat ediyor. Yeniden dirilişi ispat ederek bununla sıfatlarının mükemmelliğine, kemaline işaret ediyor. Ve Allah'ın sıfatları her türlü noksanlıktan uzaktır. her türlü ayıptan uzaktır. Anlaşıldı değil mi? Bu da anlaşıldı. Burada bir nokta var. İbn-i Kayyim dedi ya, yeniden diriltilme, yeniden diriltilme, insanın yeniden diriltilip kıyamet gününde Rabbinin huzuruna çıkması meselesi hem şeriatla bilinir hem de akılla bilinir. Akılla sadece icmali olarak bilinir. Tafsil olarak bilinmez. Nasıl olacak bunu bilebilir misiniz? Yani beni Allah subhanehu ve teala tafsili, detaylı bir şekilde nasıl yaratacak bunu bilemeyiz. Ama genel icmali olarak biz Allah'ın insanoğlunu yeniden dirilteceğini akılla biliriz. Şeriat olmasaydı da yeniden diriltileceğimiz akılla ne yapılırdı? Bilinebilirdi. İşte hikmetleri ortada. Ama bu diriltilmenin tafsili olarak nasıl olacağı akıl ile sabit değildir diyoruz. Şimdi 27. sayfada sonra diye başlayan bölüm var ya, işte oradan itibaren oraya başlık atın. 5. ayetten itibaren tefsire başlıyor diye genel bir tefsir yapacak. 29. sayfa acizliğin manasına kadar inşallah önümüzdeki hafta çarşamba günü. Dersimiz çarşamba günü. Çarşamba günü Allah subhanehu ve teala bize izin verirse 27. sayfada 5. ayetle başlıyoruz dediğimiz o son kısmından başlayacağız. Acizliğin manasına kadar devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.